Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 12 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie było poważnych incydentów. Warszawska policja podsumowała obchody Święta Niepodległości. Na scenie Muzeum Powstania Warszawskiego koncert Niepodległości żywią i bronią. Czeski premier rozmawiał z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. 70 osób zatrzymanych, 94 miały przy sobie materiały pirotechniczne, łącznie funkcjonariusze podczas warszawskich obchodów Święta Niepodległości interweniowali 164 razy, podała Komenda Stołeczna Policji. Nie doszło do żadnych poważnych incydentów, powiedział komendant stołeczny Policji inspektor Dariusz Palichnowski. Cały marsz przebiegł bezpiecznie. To właśnie dzięki interwencji policjantów, którzy zabezpieczali marsz, między innymi te zatrzymania, ujawnienia czynów, doprowadziły do tego, że wiele z tych osób nie wzięło później udziału w marszu i być może nie spowodowało sytuacji niebezpiecznych. Także profilaktyka naprawdę ma znaczenie. Policjanci przejęli 200 rac, niemal 500 petard, 320 flar, także 18 stroboskopów i dwie wyrzutnie. Współczesne kompozycje oraz aranżacje polskich pieśni wojskowych i patriotycznych można było usłyszeć podczas koncertu Niepodległości żywią i bronią. Wydarzenie nawiązywało do 230. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Na scenie w Muzeum Powstania Warszawskiego wystąpiła m.in. polsko-kanadyjska wokalistka jazzowa i kompozytorka Ola Turkiewicz. Całość opatrzona była narracją aktora Roberta Czebotara. Artyści powiedzieli, że koncert odnosił się do opowieści o historycznych walkach chłopów o niepodległość. Ten koncert co roku od 16 lat odbywa się tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście są też inne edycje w innych miejscach. A pomysł się wziął stąd, że pieśni patriotyczne zwykle są prezentowane w takim języku dzisiaj trudniej dostępnym dla ogólnej publiczności. Ponieważ to są często teksty trochę archaiczne, tak samo jak i muzyka. No i przyszedł taki pomysł, żeby to zrobić tak bardziej współcześnie. Tworzymy to w takim nurcie, który nazwaliśmy muzyką hybrydową, czyli jest to mieszanka styli różnych, od jazzu po rock czy muzykę klasyczną nawet. Tutaj najważniejszym aspektem jest pokazywanie Polakom, że naprawdę mamy bardzo silną historię, mamy wspaniałą rzeczywistość. Powinniśmy na niej budować to, co teraz się z nami dzieje. Powinniśmy pamiętać o naszych bohaterach, o zdarzeniach z naszej historii. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się m.in. kompozycje stworzone do wiersza Marii Konopnickiej A jak poszedł król na wojnę, pieśni konfederatów barskich Zdaj się Polaku w opiekę Maryi, a także Szaniec Czarnej Madonny oraz Żywią i bronią. Sytuacja na Ukrainie i rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie były tematami rozmowy telefonicznej premiera Czech z Donaldem Trumpem. Petr Fiala poinformował o niej w mediach społecznościowych. Petr Fiala stwierdził, że jego rozmowa z prezydentem elektem była znakomita. Cieszę się na naszą bliską współpracę, dodał szef czeskiego rządu. Politycy wspominali pochodzącą z Czechosłowacji pierwszą żonę Donalda Trumpa Iwanę, która zmarła przed 2 laty. Trump miał też się podzielić swoimi wspomnieniami z Pragi. Gratulując w ubiegłym tygodniu Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach, Petr Fiala zaznaczył, że wspólnym celem jest utrzymanie relacji czesko-amerykańskich na najwyższym poziomie, niezależnie od zmian w administracji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Prezydent elekt rozmawiał też z prezydentem Dudą, ale efektem ma być spotkanie obu polityków jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem. Samolot amerykańskiej linii pasażerskiej Spirit został trafiony podczas strzelaniny, która rozgrywała się na ulicach stolicy Haiti, Port-au-Prince. Maszyna doznała bardzo drobnych zniszczeń, lekkie obrażenia odniósł jeden z członków załogi. Loty do stolicy wyspiarskiego Haiti przez część amerykańskich przewoźników zostały zawieszone do czwartku włącznie. Linia Spirit poinformowała, że lot numer 951 z Fort Lauderdale na Florydzie do Port-au-Prince został przekierowany i wylądował w Santiago w Republice Dominikany, gdzie kontrola ujawniła dowody uszkodzeń samolotu, które były efektem strzałów. Jedna ze stewardes zgłosiła drobne obrażenia i została zbadana przez personel medyczny. Maszynę czasowo wycofano z eksploatacji. Międzynarodowe lotnisko w stolicy Haiti po tym incydencie wstrzymało działalność. Haiti jest nękane przez szeroko zakrojoną działalność gangów i chaos polityczny od prawie roku. W zeszłym miesiącu śmigłowiec ONZ został również trafiony kulami podczas lotu nad Port-au-Prince. W oddzielnym incydencie w październiku gangi ostrzelały pojazdy ambasady Stanów Zjednoczonych, co później spowodowało ewakuację 20 pracowników. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia ma być pochmurno, ale na zachodzie i południu będzie się przejaśniać. Tam też pojawią się gęste mgły. Miejscami spadnie mrzawka, a na północy deszcz od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski, zapraszam najserdeczniej. Linia nocna. Zacznijmy może od tego, że słuchałem fragmentu, nie mogłem całości, bo się przygotowywałem do audycji, do spotkania z Państwem. Słuchałem tej rozmowy Michała Nogasia z Piotrem Baronem. I to było przejmujące i fantastyczne i znakomite. I z całego serca życzę Ci, Piotr, zdrowia i bardzo się cieszę, że już niedługo będziesz z nami. A propos ludzi. Ewa Wichrowska jest z nami również, realizuje program. Dzień dobry, Ewo. I Wojtek Dorosz jest dzisiaj wydawcą Linii Nocnej. Ja mam taki pomysł, że 6 minut temu zakończyło się Święto Niepodległości. No to może jeszcze trwajmy przez chwilę w tej atmosferze, dobrze? No i o właśnie. Wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Takiej ziemi na świecie. Pożegnania, zróżnicowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Wiecznie trwa i że co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie mam drugiej takiej. pomyślałem o tym, jak słucham Mazurka Dąbrowskiego, jak śpiewam Mazurka Dąbrowskiego, że to przepiękny hymn. Mamy przepiękny hymn. No i dość, powiedziałbym, nawet ekscentryczny. No bo po pierwsze to nie jest marsz, no, chyba najczęściej tak jest, nie wiem, może prawie zawsze, tylko mazurek. Po drugie to jest mazurek Dąbrowskiego. Od razu mamy nazwisko, od razu mamy postać. No i nie tylko to jedno. No przecież tam jest Czarniecki, jest Basia, nie wiem czy prawdziwa postać, być może nawet tak. No i jej ojciec, no, jest nawet Napoleon Bonaparte. No dziwne. No i zawsze jakoś tak myślę o tym z takim wielkim wzruszeniem, że to jest w gruncie rzeczy opowieść o ludziach. Opowieść o ludziach, którzy... I o nadziei niepodległości. Prawda? No i pomyślałem właśnie o tym, żebyśmy może porozmawiali o niepodległości. Myślę, że to słowo próbowałem wielkimi literami powiedzieć. Nie wiem, czy mi się udało. O takiej niepodległości w perspektywie szerokiej i w takiej naszej, może prywatnej nawet perspektywie, żebyśmy o niej porozmawiali dzisiaj. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa. No i właśnie tak pomyślałem, że może to był błąd, że rozpoczęliśmy od tamtej piosenki. Ona jest bardzo piękna, no ale ta jest pieśnią, no jest najważniejsza. Ale no znowu, to jest trochę tak, jak jest support najpierw, no a potem jest właśnie to. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania wracał się przez morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mam. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza. Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli. Mamy racławieckie kłosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączę się z narodem. No mamy piękny hymn, prawda? O ludziach on jest przecież. Dąbrowski, Bonaparte, Basia, jej ojciec Czarniecki, no jeszcze Kościuszko, przepraszam, pominąłem naczelnika. I tu jest tyle konkretu. Włochy, Poznań, Warta, Wisła i tak dalej, i tak dalej. Bardzo konkretnie, bardzo konkretna, piękna, wspaniała opowieść o Polsce, którą jesteśmy my. I ona jest nami. To niezwykłe. To ja jestem, jakoś głęboko jestem poruszony za każdym razem, kiedy albo śpiewam mazurkę, albo słucham, a to jest ta cudowna wersja, ta pierwotna, którą śpiewał Stanisław Sojka. Niepodległość. Czym ona jest? W takiej perspektywie szerokiej, w takiej naszej, takiej z serca. Zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Stanisław, dobry wieczór. Witam Pana serdecznie. Halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam. Bardzo mi miło. Ogólny szacunek i poważanie. To muszę powiedzieć. Mhm. Tak, dziękuję bardzo, wzajemnie. Proszę opowiadać, co to dla pana znaczy? Zanim powiem w kilku słowach, co znaczy dla mnie niepodległość, chciałbym bardzo przekazać swoją ogromną radość z tego, że mój ulubiony dziennikarz, guru programu trzeciego, Piotruś, nasz kochany baron, z którym dzisiaj po rozmowie telefonicznej przeszedłem na ty, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Piotr, dziękuję ci z całego serca. Wrócił do nas i ma coś jeszcze do wykonania w tej Trójce. Oj ma, tak. Ja też bardzo, bardzo się cieszę. Piotrze, życzę ci nieustającego zdrowia i żebyś przeżył 100 lat, żeby pieśń, która jest śpiewana na urodzinach, na imieninach czy na ślubach w twoim życiu się zrealizowała. Piotrek, 100 lat i graj tak dłużej, prowadź programy wspaniałe. Do końca świata jeden dzień dłużej. A teraz wracając do podstawowego pytania, które pan redaktor mi w tej chwili zadał. Czym dla mnie jest niepodległość? Niepodległość dla mnie jest czymś, co po prostu trudno niekiedy wyrazić w słowach. Ja param się poezją, piszę wiersze. To prawda, jestem amatorem, ale z tego co wiem, to nie ma poetów amatorów, bo każdy się z jakimś talentem rodzi. Niepodległość dla mnie jest przede wszystkim, objawia się szacunkiem do innych ludzi, szacunkiem do przyrody, a to wszystko połączone stanowi niesamowitą, nieodzowną i wierną miłość do ojczyzny, do kraju, w którym się mieszka. Wspomniał pan tutaj, panie redaktorze szanowny, o Mazurku Dąbrowskim. Składa się tak, że śpiewam w chórze parafialnym w Żyrardowie, w parafii pod wezwaniem w niebo wstąpienia pańskiego i wczoraj daliśmy przepiękny koncert. 21-osobowy chór jest naszym składem. Przepiękny koncert pieśni patriotycznych. I tak jak pan powiedział przed chwilą, kiedy śpiewam hymn, ewentualnie śpiewamy wszyscy razem, to jednak jest coś w tym, że człowiekowi powstają tak zwane ciary. Wszyscy rozumieją. Ciary po prostu na skórze gęsia skórka, to jest niesamowite przeżycie. Niepodległość jest rzeczą wielką. Niepodległości trzeba się uczyć od dzieciństwa i takowej niepodległości i szacunku do ludzi i do przyrody, a tym samym łącząc to, sumując do ojczyzny, nauczył mnie mój ojciec. Były żołnierz kampanii wrześniowej, plutonowy Józef Wasilewski, który dostał się do niewoli niemieckiej, a później po powrocie do Polski był w ruchu oporu Armii Krajowej. Bardzo mnie dziwi i bardzo jestem zmartwiony, że w obecnych czasach niektórzy ludzie święto to i słowo niepodległość wykorzystują do swoich celów politycznych. To jest łajdactwo, panie redaktorze. Nie wstydzę się tego słowa powiedzieć. To jest łajdactwo i nie należy takich ludzi i takich wypowiedzi brać poważnie. Przykładów można by było mnożyć, ale nie moim celem jest ocena i sądzić tych ludzi. Mam nadzieję, że historia, czas tych ludzi osądzi. Niepodległość, rzecz wspaniała, niepodległość rzecz, której trzeba się uczyć od dzieciństwa. Niepodległość, niepodległość i jeszcze raz niepodległość. Dla mnie to jest coś takiego, co tkwi w moim sercu i będę przekazywał to swoim wnukom, swoim prawnukom. Jeszcze oczywiście zdrowie i czas mi pozwoli, bo jestem rok przed emeryturą i mam też coś do zrobienia na tej ziemi, tak jak nasz kochany Piotruś Baron, który wrócił. Ja jestem działaczem społecznym, jestem założycielem Stowarzyszenia Nasza Narew i w tej branży ratujemy najpiękniejszą rzekę Mazowsza, którą nazywam Amazonką Mazowsza, rzekę Narew w powiecie pułtuskim, zapomnianą i zaniedbaną przez instytucje z mocy ustawy odpowiedzialne za pieczę nad takimi miejscami i nad naszymi rzekami i jeziorami. Panie redaktorze, dziękuję panu, że pan zadał mi to pytanie. Czuję się w tej chwili tak usatysfakcjonowany i tak psychicznie, że tak powiem, wyprostowany, może to dziwnie zabrzmi, że wysłucham tego programu do końca i podejrzewam, że jak położę, przytulę głowę do poduszki, to zasnę jak niemowlę. Jestem naprawdę szczęśliwy, że coś takiego jest na antenie Trójki poruszane. I teraz podkreślę jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Wreszcie doczekałem się niepodległości po długim, długim czasie w programie trzecim. Myślę, że ma to swoją wymowę i dalej nie muszę tłumaczyć. Panie Stanisławie, jestem wzruszony tym, co usłyszałem. Dziękuję panu serdecznie. Ja panu bardzo dziękuję. Życzę panu zdrowia, wszystkiego dobrego i całemu programowi trzeciemu. Trzymajcie się ciepło. Jestem z wami do końca i jeszcze jeden dzień dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się, przyjaciele. Pozdrawiam. Ojej. Trzymaj się, przyjacielu. Przepraszam, jestem wzruszony autentycznie. Także tym, co pan powiedział o tym, że ma pan coś do zrobienia jeszcze tutaj w tej naszej ojczyźnie pięknej. Chodzi o Narew. W hymnie, w Mazurku mamy Wisłę Wartę. Jeszcze jest Narew teraz, prawda? To jest wspólnota. To jest wspólnota. To o to chodzi, żeby budować wspólnotę. I jeszcze powiem, pan powiedział, że jest pan poetą, amatorem. Jakie to piękne słowo, amator. W gruncie rzeczy tu chodzi o miłość, prawda? Mówił pan o miłości w gruncie rzeczy. Jeszcze taka rzecz. Też padło słowo serce. No jest taka definicja polskości zawarta w Weselu. Chodzi o ten gorset i zakładkę. Kiedy to jest trzeci akt Wesela. Panna młoda, poeta rozmawiają. Poeta tłumaczy, gdzie jest Polska. Każe przytknąć rękę pod pierś i panna młoda odpowiada, że czuje tam zakładkę tego gorsetu przyciasnego. No, ale chodzi przecież o serce. A to Polska właśnie. I to, nie wiem, może to i banalne, znaczy banalne to nie jest, jest bardzo głębokie. Może to jest zbanalizowane, ciągle powtarzane, ale w gruncie rzeczy pewnie o to chodzi. O to, że to my jesteśmy i że to jest wspólnota serca. No to jest chyba taka definicja polskości i niepodległości, tak bym powiedział. To Mazurek Dąbrowskiego też o tym bardzo wyraźnie mówi. To my jesteśmy i zróbmy z tym coś takiego, co mamy do zrobienia tutaj, w tym naszym miejscu, tutaj, gdzie jesteśmy, prawda? O ludziach. O ludziach. To jest opowieść o ludziach Mazurek Dąbrowskiego. Pan Stanisław też przepięknie o tym mówił. No to ja wybrałem takie piosenki, które opowiadają o ludziach. O nas, którzy mieszkamy tutaj, żyjemy tutaj, mamy swoje marzenia, tęsknoty, o coś nam chodzi, mamy coś do zrobienia, jesteśmy między ludźmi, między innymi ludźmi także, prawda? Jesteśmy z... I takie piosenki wybrałem, dzielę się z nimi z państwem, no i słucham opowieści. O niepodległości. Co to jest? Co to dla nas jest? 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Spokojnego nie znam dnia, nadczo spalam pety dwa. Herbaty tak jak szał, nie po słodze. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy pokroci chubach. Taki mi się trafił fach. Życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wie. W świat uśmiecha się psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod wód, raz na obiad, raz na skrót. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Far, far, far. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd go nie, dokąd nam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie fajnie z nimi mi. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Więc ty masz pan z życiem kram, taką radę panu dam. Najdu ludzi tylko tam, twoja meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś i poświęcaj każdą myśl. Czyś pan, panie szofer, czyś pan poeta. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz kurzą fest, choć rozłoszczą mnie do łez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Absolutnie. Co to jest niepodległość? Ja mam taki fragment, państwu chcę zacytować, z książki Jarosława Kuisza. Koniec pokoleń podległości. Bardzo ciekawa książka, która opowiada o tym, że mamy pewien kod kulturowy, taki, który jest przystosowany do podległości, a nie do niepodległości. Że no to jest dłuższa historia, nie chcę tego skracać i to też mi o to chodzi. Ale no, może powiem o okładce. Okładka przedstawia taką łańcuch, ogniwa łańcucha, to jedno ogniwo jest przerwane i z tego ogniwa robi się taki ptaszek zlatujący w niebo. No, optymistyczna opowieść o tym, ale też trudna opowieść o tym, że musimy jakoś inaczej spróbować. To znaczy, to była okładka, początek, a teraz będzie koniec. Ostatnie słowa tej książki są takie. Cóż można innego zrobić, niż na dobry początek pewne zjawiska spróbować wspólnie nazwać. Świadomie wskoczyć na następny poziom wolności we własnym państwie. Dobijamy do trzeciej dekady III Rzeczpospolitej. Zdarzyła nam się dziejowa niespodzianka. Mamy pierwsze od 1795 roku pokolenie niepodległości. Patrzę na moich małych synów i myślę, że codziennie mamy powód do świętowania. No prawda. To nie tylko 11 listopada, prawda. Ale w tym też jest opowieść, takie pytanie, sam sobie je zadaję. Co to znaczy niepodległość dzisiaj, w tym nowym kontekście? No jesteśmy, znaczy wychowało się pierwsze pokolenie w niepodległym kraju. I to jest ogromny przełom, a my ciągle mamy często, no dobrze, często mamy te opowieści takie z czasów podległości, jak pisze Jarek Kujisz. No i co państwo na to? Może to jest wątek ciekawy. Zastanawialiście się nad tym, jak to po nowemu? No i teraz jak to w takiej perspektywie także indywidualnej, własnej, nie tylko w tej szerokiej perspektywie polskiej? No o tym chciałbym z państwem porozmawiać. Czekam na opowieści. Zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i wybrałem takie różne piękne piosenki, gdzie są opowieści o ludziach, ale nie tylko. To jest jedna z moich ulubionych, ta, która zaraz będzie. I ona ma w sobie tyle radości, tyle czegoś autentycznej radości z tego. No, zresztą posłuchaj. Na targówku szwagra zięć, ulica mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koni na imię Fyla ma i cały ich targówek zna. Gadają więc, wołają więc, gdy jedzie drin do zięć. Bujaj się Fyla, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fyla, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiatyka. I te osipiecyk pan go zna, tak samo żonę Fele ma. I przy sobocie, po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, bo ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiatykam. No czy nie urocze? Ile radości. Proszę państwa, teraz chciałbym coś powiedzieć. Wojtek Dorosz mnie natchnął, bo Wojtek nagrał kiedyś rozmowę z panią Wandą Traczyk-Stawską i fragment tej rozmowy za chwilę usłyszymy. To było w 2016 roku. To się nazywało to przedsięwzięcie Rekolekcje Obywatelskie, bardzo podniośle. Ale właśnie to natchnienie też polega na tym, że ja miałem zaszczyt rozmawiać z panią Wandą Traczyk-Stawską kilkakrotnie. Nagrałem z nią 2 wywiady również. Prowadziłem spotkanie autorskie dotyczące jej książki. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej osoby z różnych powodów, ale między innymi z takiego powodu, że ona, to wielką literą, wielkimi literami ona, chociaż jest niewielkiego wzrostu pani Wanda, ona jest osobą, która łączy tamten patriotyzm, tamtą niepodległość, tamto myślenie o niepodległości, odczuwanie niepodległości z tym, co teraz mamy. To, co ona mówi, jest niezwykle aktualne. To jest nieprawdopodobnie aktualne. Zresztą to, jaki ona przeżyła przełom, przecież wojna i zabijanie, a teraz walka, ale też zabijanie ludzi. I teraz to, co ona mówi, jej przesłanie jest pacyfistyczne, głęboko pacyfistyczne, głęboko poruszające. Mówi tak, ze złem trzeba walczyć, kropka. Bo pamiętam, to jest fragment, to jest cytat z jej książki. No bo też pamiętam taką historię, kiedy ona opowiada o tym, jak tutaj niedaleko, blisko Myśliwieckiej się wychowywała, na Fabrycznej bodajże. I na podwórku grała w piłkę z chłopakami i grała na beku, to znaczy na obronie. Była mała, sprytna, zwinna i świetnie jej to szło, ale popatrzcie, na obronie. I właśnie potem przez całe życie, jej życie było obroną no, pewnych wartości, także tej wielkiej wartości, jaką jest niepodległość. Więc może puśćmy ten fragment. Wojtek tutaj już to, a mamy go w komputerze. Pani Wanda Traczyk-Stawska opowiada. Posłuchajmy.

żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad, gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna, kto wie, czy było tak. Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było. No ta fraza, czas zatarł ślad, no to jednak nie, no nie zatarł, no jednak nie. Zapraszam Państwa, rozmawiamy o niepodległości, czym ona jest. W takiej perspektywie szerokiej, w naszej, także w naszej prywatnej perspektywie. Pan Sebastian, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Tatuszu. Trochę pan poczekał, przepraszam, ale słucham teraz. Słucham. Ale to nie ma co przepraszać, to była przyjemność. Cieszę się. Ja się panu postaram przedstawić niepodległość, no, moją wizualizację tego. O. Jestem na tyle młodym człowiekiem, że czas powojenny, wojna to jest odległość, tak? Ale na tyle już dorosłem, że 81-83 pamiętam. I w pewnym momencie to już dawno po wojsku było, zbudziło mnie taką ciekawość. Proszę sobie wyobrazić, że wyszedłem i rano nie patrzymy na uroki miasta, tak poczułem zapach tego lasu, który dociera do mięsa. Wody. Proszę panie Dariuszu, tak audycji sobie wyjść, bo musimy wiedzieć, akurat też widzę, widzieliśmy. Wyłączyć wszystkie odgłosy, które nas dotyczą. Wziąć głęboki oddech. I pomyśleć przez chwilkę. Ile lat nam próbowali wszyscy to odebrać? Odkąd nas usłyszą w historii? Wiecznie ktoś nam próbował to zabrać. Tak. A to jest nasze. To jest nasza niepodległość. Ile to, że nasi przodkowie to walczyli i my tu jesteśmy, no to to jest według mnie właśnie nasza niepodległość. Tak. Bo to jest cały trud naszych pokoleń włożony o to, żebyśmy my teraz mogli rozmawiać w języku polskim, który nieraz był zakazany. Próbowany był rozerwać. Prawda, słusznie. To jest moim zdaniem niepodległość, że ja mogę teraz o tej godzinie z panem rozmawiać. Bezkarnie. Bez nadzoru. Bezkarnie. No tak, bo... Tak. No ja jestem młodym człowiekiem, ale mam na tyle zafascynowany w historii, że... W 80. tam nie było wtedy telefonów komórkowych, ale to by było niedopuszczalne, żebyśmy mogli w czasie stanu wojennego tak sobie spokojnie rozmawiać, tym bardziej na antenie radio. Bardzo panu dziękuję. Także ja myślę, że to już pana, no bardzo proszę tak sobie wyjść, wyłączyć te tramwaje, wszystko. Stawmy się nad tą Wisłą, wziąć głębokie. Tak jest. Tak jest. Tam na rzeczy i wtedy się panu przedstawi niepodległość. Ale pięknie pan powiedział. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Słucham do końca. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. To ja jeszcze powiem coś takiego, bo w tym jest... Jakby to połączyć? A chyba bardzo prosto. W poprzednim odcinku, w poprzednim spotkaniu napisała do mnie, do nas taki list piękny Michalina Bieńko. To jest nasza koleżanka trójkowa, dziennikarka. I ten list był opowieścią o powrocie z Islandii do Polski. pełnym, bardzo piękny list, pełnym też dygresji i takiego serca również, ale nie chcę go w całości przeczytać, tylko Michalina miała problem z puentą. I teraz Państwu tę puentę przeczytam, bo niby ta puenty nie ma, ale jest. I to świetnie pasuje, ten list zachowałem. Poczułem, że może pasować do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. I chyba pasuje. Bez puenty i dalej. Chociaż jak słyszę te same albo znajome głosy w linii nocnej, to czuję, jakbyśmy byli w stałym składzie, siadali z nocy w nocy, z poniedziałku na wtorek przy jednym stole. Rzeczywiście tu się pojawiają znajome głosy, już jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma z państw, jak to się mówi, przepraszam, za 15 pierwszy mamy problem z polszczyzną. Ale są też nowi przybysze, tak jak dzisiaj, ci dwaj wspaniali panowie Sebastian i Stanisław. I ja się tak czuję, autentycznie mogę to powiedzieć z ręką na sercu, jakbyśmy siedzieli tutaj przy wspólnym stole i rozmawiali o różnych rzeczach, które nas obchodzą. Prawda? To jest niepodległość w gruncie rzeczy. To jest jakaś troska o to, żeby... Także troska. Dla mnie to jakieś ważne słowo w tym wszystkim. Troska o to, żeby nam dobrze było. Nie tylko nam, ale też komuś, czemuś jeszcze innemu. Nie, też nie innemu. Polska to jest to my jesteśmy, prawda? Więc tak nie innemu, ale to sięga szerzej. Ten stół jest bardzo duży. Jak słyszę te głosy w linii nocnej, to czuję, jakbyśmy siadali w nocy z poniedziałku na wtorek przy jednym stole. Może to jest jakaś puenta. No może i tak. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo trafne. Jeszcze jedną rzecz powiem Państwu. Może powinienem bardziej jakoś dozować te opowieści. Może one są trochę chaotyczne, ale się jakoś łączą, myślę. Jeszcze powiem jedno. Miałem oprócz tego, że zaszczyt poznać panią Wandę Traczyk-Stawską i z nią porozmawiać kilkukrotnie, miałem także zaszczyt poznać panią Annę Przydpełską-Trzeciakowską, która była sanitariuszką w czasie Powstania Warszawskiego, a potem została wybitną tłumaczką literatury angielskiej, amerykańskiej, Faulknera tłumaczy, Jane Austen i tak dalej, i tak dalej. I nagrywałem z nią rozmowę do mojego podcastu, i to się tak akurat zdarzyło, że następnego dnia Putin ruszył już tak ostro na Ukrainę. Ale już było wiadomo, że coś się kroi, że to już naprawdę jest bardzo groźnie. I potem pani Anna podarowała mojej żonie książkę z autografem, swoje tłumaczenie. I Ania zadzwoniła do niej, dziękując za tę książkę, ale ta atmosfera była taka właśnie, jak mówię, ta właśnie wojna. I Ania podziękowała i tak jakoś, powiedziała jeszcze tak jakoś cieplej, bliżej. Ja myślałem, że może przekracza granicę. Powiedziała, czy mogę panią przytulić? I odpowiedź była taka. Pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska powiedziała, a skąd pani wie, że jak jest wojna, to trzeba się do siebie przytulać. Czy to nie... To po prostu, prawda? Niezwykłe, przepiękne. Może ta niepodległość polega na tym, byśmy potrafili być ze sobą w jednym miejscu, przy wspólnym stole, rozmawiać ze sobą jakoś, nawet jak się nie zgadzamy. Może się przytulać także. Także siebie przytulać, jakby mieć troskę dla siebie i dla ludzi wokół, i nie tylko dla ludzi. Prawda? To może o to chodzi. No ja tak myślę sobie jakoś. Teraz jak się tak myśli układają, mówiąc, to myślę, że to może chodzić o to. No dobrze. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzwońcie i piszcie o tym, jak czujecie, może tak jak już jesteśmy na tym poziomie, jak czujecie niepodległość. No a ja przygotowałem różne takie piękne piosenki.

troszeczkę się mogłem pozbierać emocjonalnie po tej piosence. Ona zawsze mnie jakoś przeszywa po prostu głęboko. Nie, wspaniała. Rozmawiamy o niepodległości. 2273 dariusz.bugarski@polskieradio.pl. No i pan Marcin. Dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Jakieś wiatry, wieją wichry. To jest, mogą przestać, czy się da, czy nie? Ja bardzo, bardzo przepraszam, spróbuję to uratować. Bo nie, no dobrze, dobrze, porozmawiajmy, to i tak słychać. Ciężarowym, może dlatego. A, rozumiem. Mam nadzieję, że... O, tak, świetnie. Się nie zamorduje. No, miejmy nadzieję. Chciałbym, pozdrawiam oczywiście z autostrady niemiecko, zaraz wyjeżdżam do Holandii, więc mam nadzieję, że zdążę powiedzieć swoją myśl. Pierwsze pytanie, jeśli chodzi o niepodległość, dlaczego i o historię oczywiście, dlaczego Polska była tak chętnym łupem i tak chętnie była napadana i rozbierana na części, no to już historycznie wygląda na to, że tą wartość miała olbrzymią. Wszyscy dookoła mieli bardzo dużą chciwość na nasze zasoby. A dzisiaj może tak szybko tylko powiem o tej niepodległej Polsce, o niepodległości i o tych wartościach. Z tego względu, że tak jeżdżąc troszeczkę po zachodzie, po krajach, które są właściwie od zawsze niepodległe i przymierzając się do polskich realiów, zresztą fantastycznych, mamy jedną dużą zaletę. Mamy swoje wartości. Mamy swoje wartości, mamy tradycje, mamy tak troszeczkę coraz mniej szanowaną religię, ale te wartości w jakiś sposób nas kształtują do tej pory. To, co dzisiaj można nazwać dzikim zachodem, przekraczając granicę polską, gdzie czujemy się jak w domu i gdzie jest spokojnie, bezpiecznie, to ma swoje korzenie i właśnie swoją tradycję. I może tak też na przyszłość byśmy o to dbali, bo niepodległość to znaczy wolność, a wolność bez zasad, bez wartości okazuje się, że może być bardzo, ale to bardzo zgubna. To tyle chciałem powiedzieć. Bardzo panu dziękuję. Szerokiej drogi życzę i spóźnione, lecz szczere życzenia imieninowe, bo pan jeszcze godzinkę temu obchodził imieniny, panie Marcinie, prawda? A już pan zniknął, ale może usłyszał. No myślę, że ta piosenka, którą zaraz nadamy, jest na temat, bo ona też opowiada o takiej naszej, o wspólnocie mówiąc krótko, tylko może jeszcze z innej strony trochę. No dobrze, nie chcę za długo gadać. Zapraszam państwa, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. No i 2273. Niepodległość dzisiaj dla nas, teraz, tak w sercu. Co czujemy, kiedy... No właśnie, co czujemy? Zapraszam. Zobacz, no.